euron.pl/umówmy-się. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Hisense 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Wiceszef MSZ-u rozmawiał z chińskim wysłannikiem do spraw Ukrainy. Do sprzedaży nadwyżek zbóż z ubiegłego sezonu zachęca rolników minister rolnictwa. Na drogach trwa policyjna akcja prędkość, jest więcej patroli policji. Chiny nie zmieniają stanowiska w sprawie Ukrainy. Przedstawiciel władz Chin rozmawiał dzisiaj na ten temat w Warszawie z polskim rządem. Ambasador Li Hui, który jest wysłannikiem Pekinu do spraw Ukrainy i wraca z Kijowa, został przyjęty przez polskiego wiceministra spraw zagranicznych Wojciecha Gerwela. Według relacji strony polskiej w trakcie spotkania w Warszawie zarówno polski, jak i chiński minister przedstawili stanowisko swoich krajów w sprawie Ukrainy. Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina powiedział, że Warszawa jest zadowolona z faktu, że Chiny próbują negocjować, ale sprzeciwia się stanowisku Pekinu w sprawie rosyjskiej agresji. Bardzo mocno stwierdziliśmy, że w tej wojnie racje nie są rozłożone równo. Wszelkie próby zrównania statusu Rosji, agresora i Ukrainy, ofiary są nie do zaakceptowania. Z zaniepokojeniem przyjęliśmy też deklarację Pekinu o dążeniu do zacieśnienia relacji dwustronnych z Rosją. Strona polska podkreśliła też w rozmowach, że Ukraina ma prawo do obrony i że wynika ono z artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, a wsparcie ofiary jest obowiązkiem wszystkich członków ONZ. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Li Hui był wcześniej w Kijowie, gdzie spotkał się między innymi z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Dyplomata jest byłym ambasadorem Chin w Moskwie. Ma też odwiedzić Niemcy, Francję oraz Rosję. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus zachęca rolników do sprzedaży nadwyżek zbóż z ubiegłego sezonu. Przypomina, że producenci rolni, którzy zdecydują się oddać zbiory do skupów, mogą liczyć na dopłaty. Dodaje, że zboża przyjmują między innymi oddziały spółki Elewar. Szef resortu oszacował również, że obecnie sprzedano około 40% zeszłorocznych nadwyżek z elewatorów. Chcę powiedzieć rolnikom, że jest ta pewna pula i jest pewna data, żeby zachęcić rolników do tej sprzedaży. Problemem jest u rolnika, żeby skupić, i problemem są te małe firmy nasze, polskie, które skupowały od polskiego rolnika. Dlatego i te dopłaty, które są, jak również dopłaty do transportu, które przygotowujemy, to idziemy w kierunku, żeby zwracać firmom albo rolnikom, które skupują od polskiego rolnika. Ministerstwo Rolnictwa planowałoby w ramach skupów i dopłat do sprzedaży wyeksportować z Polski 4 miliony ton zbóż. Robert Telus spotkał się po południu z rolnikami z powiatu płockiego. Do końca dnia będzie więcej kontroli kierowców. Na drogach trwa policyjna akcja prędkość. Nadkomisarz Robert Opes z Biura Ruchu Drogowego Komendy Policji powiedział Polskiemu Radiu, że w działaniach funkcjonariusze używają nie tylko tradycyjnych radarów, ale także dronów, a piratów drogowych śledzą nieoznakowane radiowozy grupy Speed. Robert Opes przyznał, że w minionym roku poprawiło się bezpieczeństwo na drogach, a polscy kierowcy rzadziej tracą prawo jazdy za znaczne przekraczanie prędkości. W 2022 roku było to 25 588 przypadków. Było to niemal połowę mniej niż w roku 2021, kiedy było tych zatrzymań 50 083. Większej liczby kontroli można się spodziewać w miejscach najbardziej narażonych na wypadki spowodowane nadmierną prędkością. Kapitan Henryk Jaskuła, który jako pierwszy Polak i trzeci żeglarz w historii samotnie okrążył świat bez zawijania do portu, został pochowany na cmentarzu w Przemyślu. Kapitan zmarł 14 maja 2020 roku, tuż przed 40. rocznicą zakończenia swojego pamiętnego rejsu. Jako uczestnik programu Światowej Donacji ofiarował ciało nauce. W podróż na jachcie Dar Przemyśla Henryk Jaskuła wyruszył w 1979 roku z Gdyni i tam też zakończył podróż. Trasa prowadziła wokół przylądka Dobrej Nadziei, Australii i przylądka Horn. W Gdyni czekały na niego tysiące ludzi. Schodząc z pokładu jachtu powiedział: Polsko kochana, twój syn powrócił. Tak podsumował rejs w rozmowie z Polskim Radiem. Różnie było. Było ciężko, było bardzo ciężko, ale byłem przygotowany na jeszcze ciężej. Były chwile, że człowiek już był kompletnie skonany i zdawał się, że już nic nie będzie w stanie zrobić, ale jak przyszła następna chwila, to jednak się znalazły jeszcze siły. Im dalej od Polski, tym bardziej się marzyło o tym powrocie. O powrocie to ja marzyłem przez całe 11 miesięcy. Kapitan Jaskuła wielokrotnie mówił, że swoim rejsem chciał udowodnić, że każdy człowiek, jeśli czegoś bardzo pragnie, to może zrealizować swoje marzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę, przyjrzyjmy się tej na jutro. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu. W pasie od Opolszczyzny po Podkarpacie i południową Lubelszczyznę przelotne opady deszczu i lokalne burze z opadami do centymetra, lokalnie do dwóch. Trójka. Program trzeci. 16:05. Zapraszamy do Trójki. I otwieramy, poza tym, że drugą godzinę naszej audycji, która potrwa do 18:00, to także kolejny temat dla Państwa. Prosiliśmy wcześniej o opinię, czy Polacy są pracowitym narodem, czy sami siebie tak oceniamy. Czy Państwo uważacie także o sobie, czy mamy takie kwalifikacje, bo to było nawiązanie do jednego z materiałów. 2 2 7 3 oczywiście ten temat cały czas jest aktualny, a druga rzecz, która za chwilę pojawi się na naszej antenie, o darmowych autostradach dla samochodów osobowych. Niedługo tutaj się zmieniają przepisy, opowiemy o tym na antenie. I też może Państwa wrażenia z cenami przejazdów, z jakością tych przejazdów i z tym, jakbyście chcieli widzieć koszty poruszania się drogami, takimi właśnie jak autostrady po Polsce. Udajemy się na obiecane autostrady. W wielu miejscach trzeba płacić, ale to ma się zmienić. W Polsce jest sporo odcinków autostrad, na których są pobierane opłaty. Rząd zapowiedział właśnie zniesienie tak zwanego myta, czyli właśnie tych opłat dla zwykłych kierowców. I o ile na państwowych odcinkach to prosty zabieg, to na fragmentach tras, którymi zarządzają prywatne spółki, sprawa nie jest już taka oczywista. Dlaczego wymaga to negocjacji i jaki może być ich skutek, opowie nam Kuba Witkowski. Są odcinki darmowe, są i płatne. Ale jak zapowiada rząd, idzie ku dobremu i autostrady w Polsce, te zarządzane przez państwo, dla motocykli i aut osobowych będą darmowe. Co na to kierowcy? Chwała tym, co myślą o nas, żeby nam trochę pomogli. Które autostrady najbardziej bolą? Poznańska jest najdroższa w tej chwili, A2. No, odcinki koło Poznania, tam się można przeżegnać. Nie? A4 jest troszkę tańsza, to jest krótki odcinek, no ale stawki są bardzo duże. Tyle, że te właśnie odcinki są zarządzane nie przez państwo, ale przez prywatne firmy. Rząd chce usiąść z nimi do negocjacji i daje sobie rok na załatwienie tej sprawy. Na takie dojście do porozumienia mamy wielką nadzieję, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To będą rozmowy ze wszystkimi koncesjonariuszami. A każda z firm ma zawartą inną umowę. Najtrudniej będzie negocjować ze spółką Autostrada Wielkopolska, która jest koncesjonariuszem odcinka na A2 między Koninem a Nowym Tomyślem oraz ze Staleksportem, któremu podlega A4 między Katowicami a Krakowem. Tam spółki mają pełną autonomię i same ustalają stawki. Obie powściągliwie odnoszą się do zapowiedzi rządu i nie chcą szerzej komentować propozycji. Proszę wybaczyć, ale z uwagi na wyjątkowy charakter zagadnienia... To fragment mailowej odpowiedzi z biura prasowego spółki Autostrada Wielkopolska. Do czasu ewentualnego poznania konkretnych propozycji spółka wstrzymuje się od komentarza. W podobnym tonie brzmi odpowiedź Staleksportu koncesjonariusza na trasie A4. Zamiar zniesienia opłat za przejazd autostradami ma na tę chwilę wymiar deklaracji politycznej. Mówi Rafał Czechowski, rzecznik prasowy spółki. Jako taki nie był więc przedmiotem rozmów między koncesjonariuszem i odpowiednimi instytucjami państwa. W innej sytuacji jest spółka GTC, zarządzająca północnym odcinkiem autostrady A1. Zgodnie z zapisami umowy GTC pobiera opłatę na rzecz Skarbu Państwa. Mówi Anna Kordecka, rzeczniczka firmy. Opłaty za przejazd autostradą są przekazywane przez GTC do Krajowego Funduszu Drogowego, dlatego decyzje o jakichkolwiek zmianach związanych z funkcjonowaniem systemu poboru opłat podejmuje wyłącznie minister infrastruktury. I o ile w tym wypadku rozmowy mogą pójść relatywnie łatwo, to z koncesjonariuszami na A2 i na A4 już nie. Dlaczego? Umowy, i to od lat się o tym mówi, są restrykcyjne, no i mocno obwarowane na korzyść zarządców tych dróg. Wiadomo, cierpią na tym kierowcy, ale mimo to do tej pory nie znalazł się nikt, kto by zapisy umów podważył lub je zmienił. Czy tym razem będzie inaczej? Koncesjonariuszowi jest tak naprawdę wszystko jedno, kto mu płaci, byleby zapłacił. Mówi dr Michał Wolański z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH. I z pewnością każdy koncesjonariusz powie, że jeżeli za każdy jeden samochód Skarb Państwa będzie płacił tyle, ile on dostaje obecnie, wówczas każdy koncesjonariusz się absolutnie na takie rozwiązanie zgodzi i takie rozwiązania zresztą znamy, one funkcjonują od lat w Wielkiej Brytanii. Trzeba się jednak liczyć z jednym. Ruch na tych drogach po zniesieniu opłat wzrośnie. Tamta trasa jest ciągle omijana. My jeżdżąc autobusem do Niemiec też omijamy. Staramy się jechać starą dwójką. No i tutaj pytanie, co jeśli tacy kierowcy wrócą na A2 czy na A4? Czy za ten przyrostowy ruch też Skarb Państwa będzie chciał zapłacić? Tych pytań jest sporo. Może się okazać, że w przypadku choćby A1 lepiej będzie poczekać do końca obowiązywania umowy. A to już za 4 lata. No i na Państwa opinię odnośnie autostrad i właśnie tej konieczności opłat czekamy. 2 2 7 3. Ale wcześniejszy temat o pracowitości Polaków. Posłuchajmy opinii ze Śląska. Pochodzę ze Śląska i tutaj był pietyzm pracy. Hutnicy, górnicy, to była ciężka praca, a jednak ludzie się asymilowali ze swoimi zakładami pracy, z hutami, kopalniami i to niestety zniszczył komunizm. Ludzie ten pietyzm utracili generalnie rzecz biorąc. Mamy też głos młodego pokolenia. Ja z tatą uważamy, że Polacy są pracowici, z wyjątkiem młodego pokolenia, które wyrasta na bardzo dużych leni. Widać to po moich kolegach, którzy niezbyt pomagają rodzicom. Rzadki głos, ciekawa samokrytyka w tej materii. I jeszcze trzecia opinia. To nie jest kwestia narodowości i tej naszej pracowitości, tylko po prostu naszego charakteru, bo my jako naród jesteśmy w sumie uczeni tego, że trzeba iść i wszystko sobie zrobić. Czekamy na więcej. Proszę Państwa, temat jak widać się nie kończy i z każdej strony można do niego podejść. 2 2 7 3. Czy Polacy są pracowici? Przenosimy się w kolejne miejsce. We włoskiej Aquafondacie upamiętniono miejsce pierwszego pochówku polskich żołnierzy poległych 79 lat temu w bitwie o Monte Cassino. Na terenie dawnego cmentarza polowego odsłonięto obelisk przypominający około 700 żołnierzach generała Władysława Andersa pochowanych pierwotnie właśnie w Aquafondacie. W uroczystości wzięło udział 5 weteranów 2. Korpusu Polskiego, przedstawiciele polskich i włoskich władz, a także lokalna społeczność. Był tam również nasz reporter Karol Darmoros. Aqua Fondata to położona w górach miejscowość leżąca na jednym z dwóch szlaków określanych drogą do piekieł, którym docierało zaopatrzenie dla żołnierzy 2. Korpusu Polskiego walczących o Monte Cassino. W związku z tym to właśnie w Aqua Fondacie założono jeden z dwóch polowych cmentarzy, na którym grzebano polskich żołnierzy. I dlatego, jak mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, także ta miejscowość jest ważnym miejscem upamiętniającym heroizm armii Andersa. Ich ofiara dała nam wolność i możemy dziś ślubować cieniom naszych przodków, ślubować obecnym tu weteranom walk o niepodległość, że ten najcenniejszy dar, jakim jest niepodległość, otrzymany od was, przekażemy następnym pokoleniom. Pamięć o żołnierzach 2. Korpusu Polskiego jest wciąż żywa w Aqua Fondacie. Burmistrz miasteczka Marina Di Meo zaznaczyła, że Polacy walczyli za naszą i waszą wolność. Aqua Fondata co roku upamiętnia ofiarę żołnierzy 2. Korpusu dowodzonych przez generała Andersa. W tym miejscu, gdzie dawniej znajdował się cmentarz, stanęła niewielka drewniana kapliczka autorstwa Domenico Palumbo, ozdobiona kopią obrazu z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, podarowanym turyńskiej Polonii przez Jana Pawła II. Jak mówi twórca odsłoniętego dziś wapiennego obelisku Pietro Rogacień, dopiero teraz upamiętnienie w Aqua Fondata zyskało pełną wartość. Właściwie teraz rozumiemy, czym było to miejsce. Wcześniej mieliśmy jedynie tę kapliczkę wotywną, która nie wyjaśniała znaczenia tego miejsca. Wraz z tym kamieniem przekazaliśmy pamięć o tym miejscu, w prowizorycznym cmentarzu 2. Korpusu Polskiego. Dzisiejsza uroczystość była również okazją do wyróżnienia weteranów 2. Korpusu Polskiego. Każdy z 5 obecnych kombatantów otrzymał pamiątkową replikę szabli Wojska Polskiego. Mówi 97-letni Felik Sosiński, który służył w 2. Korpusie Polskim jako saper rozminowujący teren bitwy na Monte Cassino. I my znaleźli parę żołnierzy, co kamienie ich przydusiło. Ja nieśli tych 3 kilometry do dolu. To ja mówię, ja jak byłem na tym cmentarzu, to ja nie miałem mowy. W Aqua Fondata wręczono też odznaczenie od prezydenta Andrzeja Dudy. Medal stulecia odzyskanej niepodległości otrzymał kapitan Władysław Dąbrowski, rocznik 1924, jeden z ostatnich żyjących uczestników walk o Monte Cassino. No i jeszcze jutro, na zakończenie obchodów 79. rocznicy bitwy o Monte Cassino, polska delegacja udaje się do San Vittore del Lazio, gdzie w 1944 roku znajdował się 2. z prowizorycznych cmentarzy wojennych. Ostatnim punktem wizyty na Półwyspie Apenińskim będą odwiedziny włoskiego cmentarza wojennego w Miniano Montelungo.

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie limitu zużywanego oleju napędowego dla hodowców świń, owiec, kóz i koni. Ponadto producent rolny, który złoży wniosek o zwrot podatku od 1 sierpnia do końca sierpnia tego roku, otrzyma dodatkową pomoc w wysokości 54 groszy na litr oleju napędowego. Dodatkowa pomoc zostanie przyznana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy ze wspólnym rynkiem. Wojsko zamówiło kolejną partię pistoletów WIS-100 oraz karabinków GROT. Radomska fabryka broni Łucznik, wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podpisała umowę na dostawy prawie 30 tysięcy pistoletów oraz 200 sztuk karabinków. Oba typy uzbrojenia są zamawiane przez polską armię po raz kolejny, podkreślił prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Dodał, że WIS-y to konstrukcja nowoczesna przeznaczona dla naszego wojska. Na Białorusi trwają represje polityczne. Od prawie miesiąca nie ma wieści o uwięzionym laureacie pokojowej Nagrody Nobla Alesiu Białackim. W kwietniu został on przeniesiony do zakładu karnego w Chorkach na północy Białorusi. Zakład jest znany z ciężkich warunków. 60-letni obrońca praw człowieka Aleś Białacki został aresztowany 2 lata temu. W marcu sąd w Mińsku skazał go na 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze pod fałszywym zarzutem korupcji i unikania płacenia podatków. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Jest z nami Marcin Jagiełowicz, witaj. Dzień dobry. Europol Gaz, właściciel polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, wezwał do arbitrażu rosyjską spółkę Gazprom. Chodzi o roszczenia warte około 6 miliardów złotych. Ponad 5 miliardów to kwota za zablokowanie przesyłu surowca przez Polskę w zeszłym roku. Mimo że umowa trójstronna z 2010 roku zakładała, że gaz będzie płynął przez nasz kraj co najmniej 35 lat. Niecały miliard to kwota za zaległych należności za przesył surowca. Taką informację przekazał w TVP Info wicepremier Jacek Sasin. To było warunkiem umorzenia należnych płatności za tranzyt. To się stało w 2010 roku w ramach umowy gazowej, którą zawarł ówczesny wicepremier Waldemar Pawlak. 850 milionów złotych, można powiedzieć, podarowane wtedy Gazpromowi, ale właśnie pod tym warunkiem. Ten warunek nie został dopełniony, w związku z czym dzisiaj stanęła kwestia odzyskania tej kwoty i to jest zasadnicza część tego wniosku właściwie o arbitraż, ale z drugiej strony również są utracone zyski z tego powodu, że gaz płynie i będzie płynął również w latach następnych. Tutaj ta kwota jest znacznie większa, bo ona przekracza 5 miliardów. Z informacji polskiej agencji prasowej wynika, że strony spotkają się przed Instytutem Arbitrażowym w Sztokholmie. Z sal sądowych przenosimy się na parkiet. W najbliższy czwartek giełda papierów wartościowych ma przedstawić nową strategię na lata 2023-2027. Dalej chcemy iść drogą dywersyfikacji przychodów i działać również w taki sposób, jak duże grupy finansowe działające na rynku kapitałowym do tego podchodzą. Także to powoduje, że te inicjatywy będą wymagały nakładów. Mamy ten plan nakładów policzony. Tak mówił członek zarządu GPW Adam Młotkowski. Grupa kapitałowa GPW w Warszawie wypracowała w pierwszym kwartale tego roku ponad 112 milionów złotych przychodu, a to wzrost o niemal 2% licząc rok do roku. A teraz główny indeks naszego parkietu, niespełna pół godziny przed zamknięciem ostatniej w tym tygodniu sesji, rośnie o ponad 2,5%. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Złoty nieco słabszy, ale i tak stosunkowo mocny. Frank to 4,66 za euro. Płacimy 4,54. Dolar podrożał już do 4,20, choć jeszcze niedawno kojarzyło nam się to z rekordowo słabym dolarem. No i funt kosztuje teraz 5,23. A teraz jeszcze w pogodzie. Zobaczmy, co nie tylko dzisiaj, ale i jutro nas może czekać. W piątek i w sobotę przez centralną i południową Polskę przemieści się strefa wilgoci związana z frontem atmosferycznym, który z kolei przyniesie zachmurzenie i opady deszczu. Lokalnie na południu kraju także burze. Trójka. Program trzeci. Telefony dzisiaj dzwonią do nas. Bardzo nas to cieszy, że państwo tak reagujecie na prośby o spostrzeżenia odnośnie pracowitości, a także autostrad. Poruszanie się zmienia po kraju drogami tego rodzaju, zmienia trochę zasady. O tym też rozmawialiśmy. Na początek teraz jeden telefon o pracy. Z doświadczenia wiem, ponieważ kilkanaście lat już jeżdżę i świadczę usługi budowlane w Niemczech. Jesteśmy nie tylko pracowici sprawni, ale też bardzo dokładni, bo w Niemczech można przepchnąć wiele takich niedoskonałości, które w Polsce nie miałyby szans. Nie tylko jest ta dokładność domeną Niemców, a także już w tej dziedzinie przynajmniej Polaków. Dziękujemy za ten komentarz. Przebijamy temat pracy autostradami. Czeka całoroczna winieta, to jest koszt 380 zł. U nas przejazd chyba w wakacje kosztował 60 zł, żeby z Gdańska przejechać do Krakowa, do Zakopanego w jedną stronę, więc jest bardzo drogo u nas. Już chyba się drożej nie da. Polska, biedny kraj, nie? Z autostrad nie ma daleko do pracowitości tak naprawdę. Praca, pieniądze, trzeba jeździć, żeby zarobić i nie płacić, żeby zarobić więcej po autostradach. Kolejny temat związany z pracą. Polacy są pracowici, tylko że ja prowadzę przez 30 lat działalność gospodarczą. Zastanawiam się, dlaczego ja nigdy nie miałem urlopu płatnego. Zastanawiajmy się w takim razie wszyscy. 2, 2, 7, 3. Bardzo prosimy o Państwa opinię, zarówno o znoszenie opłat za poruszanie się, za korzystanie z autostrad, jak i o pracowitości Polaków. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny pies. Dla ciebie jestem fame, dla ciebie jeszcze staram się. Yeah. teraz o rolnikach i rolnictwie. Do sprzedaży zbóż z ostatnich zbiorów zachęca minister rolnictwa. O nowych możliwościach zbytu z dopłatami informował po południu producentów z powiatu płockiego na Mazowszu. Pszenicy czy kukurydzy na rynku przybywa, rośnie też ilość ziaren, które eksportowane są z Polski drogą morską. Elementy wsparcia dotyczą różnych elementów, które w całość starał się zebrać Michał Fedusio. Według danych resortu rolnictwa do tej pory udało się sprzedać około 40% zbóż, które zalegały w polskich elewatorach po ubiegłorocznym sezonie. Przyspieszenie tego procesu ma wesprzeć system dopłat do sprzedaży, transportu do portów i skupu na potrzeby rezerw strategicznych. Dopłata do pszenicy sprzedawanej do końca czerwca ma wynieść 3025 zł do hektara. Z kolei giełdowa cena tony tego ziarna na największej w Europie giełdzie to nieco ponad 800 zł. Planowane jest też otwarcie preferencyjnej linii kredytowej dla małych punktów skupowych, wyliczał w powiecie płockim minister rolnictwa Robert Telus. Chcę powiedzieć rolnikom, że jest ta pewna pula i jest pewna data, żeby zachęcić rolników do tej sprzedaży. Problemem jest u rolnika, żeby skupić, i problemem są te małe firmy nasze, polskie, które skupowały od polskiego rolnika. Dlatego i te dopłaty, które są, jak również dopłaty do transportu, które przygotowujemy, to idziemy w kierunku, żeby zwracać firmom albo rolnikom, które skupują od polskiego rolnika. We wszystkich 16 oddziałach w kraju zboża od rolników skupuje spółka z udziałem Skarbu Państwa Elewar. Jej prezes Hubert Grzegorczyk podkreślał, że część zbóż z elewatorów kierowana jest do portów. Chcemy wpisać się w tę politykę wywozu zboża poza granice naszego kraju. Mimo różnego rodzaju okoliczności, bo nie tylko małe podmioty skupowe są narażone na straty, ale również taka spółka jak Elewar, nie przerywamy tego skupu. Dalej przyjmujemy to zboże od rolnika, zachęcamy do tego, żebyśmy te zboże sprzedawali, żeby ten skup był prowadzony. Obecny pakiet pomocowy dla producentów zbóż czeka na rozszerzenie, między innymi o pieniądze z unijnej rezerwy kryzysowej dla rolników z 5 krajów naszej części Europy. Wszystko zależeć będzie jednak od głosowania przedstawicieli krajów członkowskich, stąd 40 milionów euro na zwiększenie pomocy pozostaje sprawą nierozstrzygniętą. Ja zawsze, jeżeli chodzi o optymizm dotyczący Unii Europejskiej, to jest bardzo umiarkowany. Wiemy o tym, że już te pierwsze dopłaty, które są grudniowe, mamy notyfikacje i tu już zbieramy wnioski. Mamy też tą informację, że mamy notyfikacje co do paliwa. Także myślę, że tutaj nie powinno być problemu, aczkolwiek z Unią wszystko jest możliwe, nie daj Boże, żeby tak się było. Prezydent podpisał dziś inne elementy programu pomocowego dla rolników. Zwiększają one dopłaty do paliwa rolniczego, dopłaty do zakupu nawozów czy dotacje do budowy silosów zbożowych. I proszę Państwa, wracamy do tematu pracowitości Polaków. Prosiliśmy o opinię 2, 2, 7, 3. Nadeszła następująca. Rodzice, którzy wynieśli z domu i są pracowici, na pewno wiedzą, jaka to jest wartość być człowiekiem pracowitym i co ona wnosi w życie, w rozwój. I jeśli są tego świadomi, no to myślę, że będą pomagać tym młodym ludziom w jakiś sposób właśnie poprzez pracę, no rozwijać się, iść do przodu. No warto po prostu traktować innych tak, jak chcielibyśmy być traktowani sami. To się sprawdza na każdym polu. Kolejna opinia. My jak szliśmy po robotę, to się przyszliśmy, dzień dobry, proszę pana, czy jest praca? Jak jest, to na rower, do chaty, szczęśliwi, jutro na godzinę 6:00, za 15 człowiek już był, żeby tylko się nie spóźnić, żeby pracodawca nie miał możliwości nas wyrzucenia, bo na naszym miejscu było 15-20. Takie to były czasy. A teraz patrząc na tych młodych, no to wie pan, telefon, samochód, laptop, dobra wypłata, ileś dni wolnego, urlopy. Wszystko się zgadza, teoretycznie czasy się zmieniają, ale jak tak się dobrze przyjrzeć, ludzie i ich potrzeby pozostają niezmienne. Bardzo ciekawy kierunek obiera ta dyskusja i w ogóle głosów tutaj, myślę, że mogłaby być nieskończona ilość. Prosimy o więcej. 2, 2, 7, 3. Pracowitość Polaków Państwa oczami. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make if you're hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown, cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sexter, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave. Beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. Cause I'm the devil, we're searching for redemption. And I'm a lawyer, we're searching for redemption. And I'm a healer, we're searching for redemption. Searching for redemption. Teraz całkowicie zmieniamy klimat. Sudan, tam dzieje się już od dobrego ponad miesiąca. Bardzo ciężkie walki ostatnio w czwartek, chociażby w stolicy Sudanu, Chartumie, między armią kraju a paramilitarnymi siłami szybkiego wsparcia. Wojsko Sudanu przeprowadziło naloty powietrzne na bazy RSF. Jednocześnie z powodu trwającego od połowy kwietnia konfliktu zbrojnego blisko milion osób w kraju musiało opuścić swoje domy, uciekając przed przemocą, a mieszkańcy Chartumu z trudem próbują przetrwać walki. Więcej opowie nam o tym Katarzyna Zeman. Najcięższe walki toczą się w Chartumie, w stolicy Sudanu, ale przemoc szybko rozprzestrzenia się też na inne regiony tego trzeciego pod względem wielkości kraju Afryki. Jak zwykle w takich przypadkach, pośród chaotycznej wojny, która w Sudanie trwa od miesiąca, największy ciężar dźwigają cywile. Blisko milion osób w kraju musiało opuścić swoje domy. Sana Mahmud, która po przeżyciu tygodni walk w Chartumie w końcu zapewniła swojej rodzinie bezpieczeństwo w Kairze, ale mówi, że jej córki wciąż budzą się w nocy z krzykiem. One widziały wszystko, ostrzelali nasz dom, widziały ogień, widziały straszne sceny. Członkowie sił szybkiego wsparcia otoczyli naszą dzielnicę. Moja młodsza córka wciąż krzyczy w nocy i woła do mnie, dlaczego ci ludzie przychodzą nas zabić. Ostrzał nigdy nie ustał, a naloty trwają bez przerwy. Gdziekolwiek pójdziesz, czujesz strach. Konflikt między sudańską armią a paramilitarnymi siłami szybkiego wsparcia spowodował kryzys humanitarny, który grozi destabilizacją całego regionu, przesiedleniem ponad 700 tysięcy osób w Sudanie i zmuszeniem około 200 tysięcy do ucieczki do sąsiednich krajów. Zginęły już setki ludzi. Szacuje się, że w ciągu pierwszych 10 dni wojny życie straciło 190 dzieci, a 1700 zostało rannych. Dzieci w Sudanie oczywiście ponoszą największy ciężar działań wojennych. Już przed konfliktem żyły w niedostatku, a to, co zrobił ten konflikt, to dalsze zaostrzenie już trwającego kryzysu zdrowotnego i żywieniowego, kryzysu niedoboru wody i pogłębienie kryzysu edukacyjnego. Mówi przedstawiciel krajowy UNICEF w Sudanie, Mandy Pobrian. ONZ wystosowało w środę apel do społeczności międzynarodowej o 3 miliardy dolarów pomocy dla cywilów z Sudanu, którzy cierpią w wyniku konfliktu. Zgodnie z aktualizacją planu dla Sudanu. Po wybuchu walk organizacja twierdzi, że kraj będzie potrzebować ponad 2,5 miliardów dolarów na samą pomoc humanitarną. Jest to dodatek do kolejnych 470 milionów dolarów dla uchodźców uciekających przed konfliktem, powiedział Ramesh Rajasingam, szef biura ONZ do spraw koordynacji pomocy humanitarnej w Genewie. Obecnie 25 milionów ludzi, czyli ponad połowa populacji Sudanu, potrzebuje pomocy humanitarnej i ochrony. To najwyższa liczba, jaką widzieliśmy do tej pory w tym kraju. Potrzeby finansowe również są dotąd niespotykane. Świat z niepokojem patrzy na konflikt, który prowadzi donikąd. Kwestia Sudanu jest też jednym z głównych, obok Syrii, tematów 32. szczytu Ligi Arabskiej, który rozpoczął się dziś w Arabii Saudyjskiej. Bardzo skomplikowana sytuacja w Sudanie. Nie wygląda, że rozwiązanie znajdzie się szybko. O tym wszystkim opowiadała nam Katarzyna Seman. Autopromocja.